ต่อจากนี้ไปเป็นรายการทุกปัญหาชีวิตดำเนินรายการโดยท่านจันทเศรษฐโถและพ่อท่านโพธิรักที่ขึ้น FM 103วันนี้เสนอตอนเบื่อนายคลายกำหนัดละกังวลขอเชิญท่านติดตามฟังได้นะบัดนี้ ยามนี้เราขอนำพาท่านทั้งหลายสู่รายการทุกปัญหาชีวิตรายการนี้เป็นรายการที่พร้อมจะเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นญาติเป็นอะไรที่ท่านทั้งหลายต้องการจะให้เป็นในทางที่ดีนะขอได้โปรดโทรศัพท์เข้าสู่รายการได้ที่733-5550-4 733-5550-4อีกครั้งหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์733-5550-5152-5354-5หมายเลขหรือ5เลขหมายเรารับโทรศัพท์อยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคราวก่อนนิมนต์พ่อท่านสมณโพธิรักษ์มาสู่บรรยากาศของรายการเหมือนเช่นวันนี้ปรากฏว่าเมื่อคราวก่อนโทรศัพท์5เลขหมายเต็มเพียบ นิ้วป้องตัวป้อมไม่ซ้อมซ ้อนิ้วชี้ชูช่อรู้งอง่าย นิ้วกลางร่างระหงเหมือนทรงชาย นิ้วนางงามละไม้กุลสตรี นิ้วก้อยน้อยกว่าแต่น่ารักรู้จักกราบพระในพระนี้นิ้วทั้งห้าต่างกันนั่นและดี สามัคคีต่างกันนั่นแหละ บรรยากาศยามนี้ทางรายการทุกปัญหาชีวิตได้กราบนิมนต์พ่อท่านสมณโพธิรักษ์มาสู่รายการเพื่อสนทนาธรรมตอบปัญหาธรรมที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังรายการโดยทั่วไปขอกราบนิมนต์พ่อท่านสู่รายการทุกปัญหาชีวิตนะครับนมัสการครับ เจริญธรรมทุกๆคน วันนี้ผมขออนุญาตนำประเด็นที่ค้างไว้เมื่อคราวก่อนเป็นประเด็นที่กระผมได้ทิ้งไว้เกี่ยวกับเรื่องการที่คนเราโดยทั่วไปมีความรู้สึกเบื่อหน่ายและทีนี้ก็มีการแยกประเด็นไปเมื่อคราวก่อนว่าเบื่อหน่ายน่าจะมี2แบบคือเบื่อหน่ายคลายกำหนัดกับเบื่อหน่ายรำคาญแต่คนโดยทั่วไปจะเบื่อหน่ายรำคาญนะไม่ได้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดแต่นี้ประเด็นที่ผมทิ้งไว้เมื่อคราวก่อนโน้นกระผมได้บอกว่าจะขอนิมนต์พ่อท่านพูดเรื่องเบื่อหน่ายทั้ง2ประเด็นนี้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังรายการสืบไป ดีนะประเด็นอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เราสับสนทำให้เราเข้าใจไม่ชัดนะจริงๆแล้วเนี่ยภาษาไทยเราว่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเนี่ยมันก็เบื่อมันคือผลักมันเป็นอาการผลักอาการไม่ชอบนะอาการอึดอัดขัดเคืองอาการรำคาญใจอาการหงุดหงิดนะอาการที่มันไม่สบายใจแล้วนะลักษณะอย่างนี้นี่เป็นการเบื่อหน่ายที่ภาษาบาลีท่านใช้เราไม่ได้ไปแปลอันนั้นว่าเบื่อหน่ายเราไปแปลว่าฟุ้งซ่านรำคาญใจนะคือมันฟุ้งกระจายมันจับไม่ติดมันสับสนมันวุ่นวายมันไม่ค่อยรู้ชัดรู้เจนมันเบลอมันพร่ามันอึดอัดประเดประดังอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นมันเต็มไปหมดลักษณะอย่างนี้แหละคือลักษณะท่านเรียกว่าลักษณะอุกุฏจักุกุฏจนะเป็นการรำคาญเป็นการที่มันมีฟุ้งกระจายมันมีเรื่องอะไรอะไรที่อึดที่อัดที่ทำให้เราอยากจะหยุดอยากจะหนีอยากจะพรากอยากจะห่างอยากจะไม่เอาอยากจะไม่เจอ มันรู้สึกกลัวรู้สึกเกลียดรู้สึกไม่ชอบนะลักษณะอาการอย่างนี้ที่พยายามใช้ภาษาไทยมาอธิบายสภาวะของมันมีอะไรต่างๆนานาพวกนี้ก็คือลักษณะที่คนเราใช้ภาษาไทยแค่ง่ายๆว่าโอ้เบื่อจริงเซ็งจริงรำคาญจริงไม่ชอบใจจริงอย่างนี้เป็นต้นถ้าลักษณะอย่างนี้ละคือลักษณะอวิชชาลักษณะแห่งความไม่รู้ลักษณะที่ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งในอะไรละที่เราเบื่อหน่ายไม่ได้เจาะลงไปในสภาวะอันนั้นเหตุอันนั้นให้ได้ชัดแจ้งชัดเจนว่ามันคืออะไรกันแน่เรื่องอะไรต้นเหตุอะไรและมันมีสภาวะอะไรที่เกิดมาให้เราเป็นทุกข์รำคาญวุ่นวายไม่ชอบใจนั้นถ้าเราไม่พิจารณาไม่อ่านไม่เจาะไม่วิจัยวิเคราะห์ให้มันชัดเจนแล้วเราจะไม่รู้เรื่องเราจะสับสนวุ่นวายและเราก็จะได้แต่อาการทุกข์ร้อนกระวนกระวายปวดร้าวเจ็บเซ็งจืดชืดคือสรุปแรกก็คือทุกข์คือไม่สบายใจนั่นแหละนะนี่เป็นเรื่องของคำว่าเบื่อหน่ายเบื่อนั่นเบื่อนี่เบื่อจริงเบื่อจริงโว้ยอะไรนี่เป็นต้นเบื่ออะไรอะไรเขาเนี่ยที่เซ็งอะไรอย่างเนี้ยลักษณะที่อุทานอะไรออกมาเนี่ยมันเป็นอาการทางจิตอาการที่เราไม่รู้อะไรอะไรที่ชัดเจนนะนี่อย่างหนึ่งส่วนคำว่าเบื่อหน่ายอีกคำหนึ่งเนี่ยท่านแปลมาจากภาษาบาลีว่านิพพิทานะนิพพิทาไม่ใช่อุทจักกุกุจจะนิพพิทาเป็นการเบื่อหน่ายคลายจางหมายความว่าเราเห็นเลยว่าโอ้สิ่งเหล่านี้มันน่าจะปลงวางน่าจะเลิกละน่าจะปล่อยขาดน่าจะดับสูญไปจากเราน่าจะไม่เกิดในตัวเราไม่มาเกี่ยวข้องที่จะทำให้เราเกิดทุกข์เกิดร้อนอะไรอีกอย่างนี้เรียกว่านิพพิทาเบื่อหน่ายเราจะต้องเข้าใจตัวนี้ให้ชัดเจนเลยว่าอาการ2 อย่างนี้เบื่อ2 อย่างนี้ไม่เหมือนกันนะห่างกันคนละโยชน์เลยนะอันนึงเป็นโลกุตระนิพพิทาเนี่ยเป็นโลกุตระส่วนอุทจักกุกุจจะนั้นเป็นโลกียะเป็นเรื่องอวิชชาเป็นเรื่องโมหะเป็นเรื่องหลงเป็นเรื่องสับสนเป็นเรื่องวุ่นวายเป็นเรื่องไม่รู้แจ้งเป็นเรื่องไม่มีปัญญานะเพราะฉะนั้นเราจะต้องจับความเอาสาระเอาความจริงเอาแก่นสารสาระของมันมาพูดกันก่อนมันถ้าพูดใดไม่เรียนรู้สิ่งที่เป็นอุทจักกุกุจจะนี่แหละไม่เรียนรู้สิ่งที่มันฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็มันก็อะไรประเดประดังเข้ามาทับมาถมเราแล้วเราก็ทำให้เกิดอาการหู้เบื่อจริงโว้ยอะไรเงี้ยนะหรือว่าแม่มันเบื่อจังเลยมันเซ็งจังเลยมันรำคาญใจจังเลยมันแม่อึดอัดขัดเคืองมันทุกข์มันไม่สบายจังเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นถ้าเราไม่เจาะลงไปที่ตรงนี้ให้ชัดเจนว่าแล้วมันเรื่องอะไรที่ทำให้เราเบื่ออย่างนี้หรือว่ารำคาญอย่างนี้หรือว่าไม่สบายใจวุ่นวายอย่างนี้เราจะต้องตามไปหาเหตุมันเมื่อเจาะไปหาเหตุมันได้รู้ว่าอ๋อมันเกิดจากอาการจิตจริงๆแล้วเหตุมันอยู่ที่จิตเหตุอยู่ที่จิตเราติดเรายึดเราไม่ได้สมใจในรักเราไม่ได้สมใจในแค้นเราไม่ได้เสพพอใจในราคะหรือโทสะเป็นราคะมูลหรือโทสะมูลเราจึงเกิดโมหะมูลเราจึงเกิดความหลงวุ่นหลงวนหลงสับสนหลงวุ่นวายหลงไม่รู้เรื่องหลงเลอะเทอะนั่นแหละเราจึงเกิดอาการนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งหลักอย่าเพิ่งไปวุ่นวายอะไรก่อนนะวางใจแล้วก็พยายามเรียนรู้เจาะลงไปมีเหตุปัจจัยตั้งแต่เป็นวัตถุตั้งแต่เป็นสิ่งข้างนอกตัวนอกตนของเราเข้ามาสัมผัสเกี่ยวข้องเข้ามาเกิดเป็นตัวเหตุนอกเป็นลาภเป็นยศเป็นสรรเสริญหรือเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือเป็นภายในที่เราไปตั้งภพตั้งชาติเอาไว้เราไปตั้งวิมานเอาไว้ว่าเราอยากจะได้อย่างนี้เราอยากจะเป็นอย่างนี้เราอยากจะมีอย่างนี้เราอยากจะใฝ่ฝันเป็นฝันสูงอะไรไว้เป็นภพเป็นชาติเป็นจุดที่เรามุ่งหมายอะไรเอาไว้แล้วเราไม่ได้สมใจ ไม่ได้สิ่งอย่างนั้นสมใจอยากฆ่าเขาอยากแกล้งเขาอยากทรมานเขาอยากจะให้เขาได้ตกต่ำหรือว่าอยากจะได้เขามาเป็นของตัวอยากจะได้สิ่งนั้นมาเป็นของตนอยากจะได้สภาพนั้นมาเป็นของตัวของตนให้สมใจตั้งแต่วัตถุหยาบๆไปจนกระทั่งถึงอารมณ์สมใจนะเราก็ตรวจตราเมื่อเจอเหตุว่าอ๋อเราอยากได้อันนี้อยากได้สมใจในราคะอยากได้สมใจในโทสะโกรธแค้นโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทอย่างนี้จริงเรารู้จุดเรารู้เหตุกิเลสตัวนั้นน่ะคือสมุทัยตัวแท้แล้วก็เรียนรู้พิจารณาอย่างน้อยที่สุดตัวเหตุตัวนี้มาทำให้เราทุกข์อย่างนี้แหละอย่างที่กล่าวนี่แหละคือเบื่อเซ็งอะไรนี้แน่ๆถ้าเราจับตัวนี้ได้แล้วเราก็ต้องพิจารณาพิจารณาให้มันลดละจางคลายวิธีทำมี2วิธีในการปฏิบัติธรรมนี่คือวิธีสมถวิธีกับวิปัสสนาวิธีสมถวิธีก็คือวิธีทำลายมันลงไปด้วยการกดข่มนะเรียกว่าวิคัมพนประหารกดข่มหรือว่าลืมมันหรือว่าหยุดยั้งมันด้วยอำนาจพลังกดพลังดันพลังเอามันให้หยุดอยู่ดื้อๆเนี่ยหยุดดื้อๆหรือทิ้งมันลืมมันไม่รู้จักมันห่างหนีมันพลากมันปล่อยมันไปง่ายๆเฉยๆโดยไม่รู้รายละเอียดไม่มีการจับตัวนั้นเรียกว่าอัตภาพของมันไม่มีการจับสภาวะของมันไม่มีการทำให้มันจางคลายทำให้มันดับทำให้มันหายไปด้วยปัญญาญาณด้วยความเข้าใจถึงสัจธรรมเข้าใจถึงความจริงว่ามันเป็นของเกิดมาตามเหตุตามปัจจัยมันไม่เที่ยงมันเป็นตัวเหตุแห่งทุกข์มันเป็นตัวทำให้ทุกข์แล้วมันก็เกิดทุกข์ถ้าเราทำให้มันจางคลายทำให้มันหายไปทำให้มันลดลาไปถ้ามันไม่มีตัวมีตนขึ้นมาจริงๆเป็นอนัตตาจริงๆมันก็จะหมดทุกข์หมดความเบื่อความเซ็งหมดความรำคาญหมดสภาพพวกนั้นได้ถ้าเราสามารถทำไอ้สิ่งที่มันเป็นเหตุตัวนี้แหละให้มันเห็นว่าโอ้โหสิ่งนี้ไม่น่าได้ไม่น่ามาหลงติดหลงยึดอยู่เลยไม่น่ามาเอาเป็นตัวเป็นตนของเรามาอยู่เลยแล้วเราก็เบื่อมันไม่ประสงค์ที่จะได้ไม่ต้องการที่จะได้ไม่ปรารถนาที่จะเป็นจะมีอย่างนี้เราเรียกว่าเบื่อหน่ายนิพพิทาเบื่อหน่ายนิพพิทาแล้วเราก็พยายามพิจารณาธรรมด้วยสมถวิธีบ้างทำด้วยวิปัสสนาวิธีบ้างทำบ่อยๆทำซ้ำๆทำจนกระทั่งเห็นจริงว่ามันจางมันคลายเหตุเนี่ยนะเหตุที่มันเป็นราคะมูลโทสะมูลพวกนี้มันจางมันคลายอย่างชัดแจ้งไม่ใช่อย่างโมหะไม่ใช่อย่างหลงเลอะเลอะเลือนเบลอๆไม่ใช่อย่างชัดเจนอย่างมีปัญญาญาณที่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเห็นอาการเห็นสภาพเห็นเหตุเห็นผลเห็นว่ามันลดละจางคลายแล้วมันเป็นอารมณ์ที่ดีมันเป็นอารมณ์ที่เบาว่างมันเป็นอารมณ์ที่เป็นสุขมันเป็นอารมณ์ที่ไม่วุ่นแล้วไม่เดือดร้อนแล้วไม่ทุกข์แล้วนี่คือความจริงที่เห็นด้วยปัญญาจริงแล้วมันก็ทำให้นายคลายจางหรือเบื่อหน่ายคลายจางเป็นนิพพิทาไปได้จริงเบื่อหน่ายสองอย่างนี้อุทจักกุกุจจะนะเราเซ็งเราเบื่อเราตำคานเราวุ่นเรายุ่งเราวุ่นนั่นมันก็แหมมันอยากได้ละชังอึดอัดขัดเคืองเสร็จแล้วเราก็มาเรียนรู้อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้อธิบายไปคร่าวๆนี้นะแล้วก็มาปฏิบัติด้วยวิปัสสนาธุระหรือสมถธุระทำจนกระทั่งมันจางคลายหน่ายคลายจางหรือมันไม่อยากได้เหตุตัวนี้ไม่อยากได้เรื่องนี้แล้วก็ศึกษาไปจนถึงตัวเหตุเรียกว่าทุกข์สมุทัยแล้วก็ละทุกข์สมุทัยนี้ได้เป็นนิโรธทุกข์นิโรธหรือว่าสุดยอดของการดับได้อันนี้เป็นนิพพิทาสุดวิเศษ ครับแล้วก็ผมฟังแล้วได้ข้อสรุปว่านะครับนะบางทีผมต้องกราบขออภัยเพราะท่านที่อาจจะฟังไม่ได้ต่อเนื่องนักเพราะว่าเตรียมประเด็นที่จะนำเสนอต่อไปด้วยแต่เท่าที่ฟังดูเมื่อสักครู่นี้พอจะจับใจความได้ว่าเบื่อหน่ายมี2แบบเบื่อหน่ายที่เป็นอุทธัจจกุกกุจจะมันเป็นความฟุ้งซ่านรำคาญมันเป็นความเบื่อหน่ายรำคาญนั้นหนึ่งมันเกิดจากความที่เราไม่ได้รับความสมใจในสิ่งต่าง ๆในราคะในโทสะของเราแล้วเราก็เลยโมหะวุ่นวายหลงเลอะเทอะเปิดเอาไปอะไรไปสับสนไป ก็เลยคิดว่าเบื่อหน่ายไม่รู้สึกเป็นสุขเลยในจิตใจอยู่ในเชิงของโทสะราคะ มลจิตอะไรก็สุดแท้แต่เกิดจากการที่เราไม่ได้รับความสมใจเราก็เลยเกิดความเบื่อปฏิเสธสิ่งนั้นไปเสีย มันอึดอัดมันทุกข์มันอยากหนีแล้วก็หนีไปดื้อแล้วก็ไม่พยายามเรียนรู้แล้วก ็ ดับเหตุแห่งทุกข์แห่งความเบื่อหน่ายนั้นให้สมบูรณ ์ทางออกของประเด็นความเบื่อหน่ายรำคาญหรือฟุ้งซ่านรำคาญนี้เพราะท่านแนะนำว่าจงใช้วิธีการทำให้เกิดความเบื่อหน่ายอีกแบบหนึ่งคือเบื่อหน่ายคลายกำหนัดได้แก่นิพพทาวิราคะ ใช่ โดยการพยายามเรียนรู้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นถึงความไม่มีแก่นสารสาระในสิ่งนั้นๆจนจิตของเราปล่อยวาง ไม่ปล่อยวางเฉยๆเราจะต้องจับไปถึงเหตุมันเลย นะครับ มันถึงจะลึกซึ้งถ้าไปทำลืมๆทำเป็นว่าโอ้พิจารณาแต่แค่ด้วยเหตุด้วยผลว่าโอ้มันไม่ใช่ของเรามันไม่เที่ยงมันก็บรรเทาได้เหมือนกันแต่ว่าแค่บรรเทามันยังไม่ถอนรากถอนโคนถ้าจะให้ถอนรากถอนโคนต้องเจาะลงไปถึงเหตุปัจจัยถึงสมุทัยของมันจริงๆอ๋อมาเพราะเหตุแห่งราคะมูลรู้จักตัวนี้ชัดเจนแล้วอ๋อนี่สราคะสะโทสะเห็นชัดเจนตัวนี้แล้วก็ทำให้มันจางคลายให้มันหายไปเป็นวิตราคะวิตโทสะไปเรื่อยๆเรื่อย ๆผมมีประเด็นที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเบื่อเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะท่านครับหลายคนอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำซากแล้วก็เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายจนกระทั่งมีคำควบคู่กันก็คือเบื่อหน่ายในความซ้ำซากประมาณนี ้ เช่นกินอาหารประเภทนี้บ่อยๆ ทุกวันก็เบื่อหน่ายนะบางคนบอกว่าเอ๊ะกินแกงส้มทุกวันไม่เบื่อหรือต้องเปลี่ยนเป็นแกงจืดบ้างเปลี่ยนเป็นแกงเผ็ดบ้างนะเปลี่ยนเป็นนะต้มเป็นยำเป็นผัดอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เพื่อไม่ให้เบื่อหน่ายบางคนบอกว่าทำงานตรงนี้จำเจซ้ำซากทุกวันเบื่อหน่ายบางคนบอกว่าเจอหน้าคนนี้ทุกวันเนี่ยเบื่อหน่ายนะบางคนมีภรรยามาสัก10ปี20ปีเริ่มเบื่อภรรยาไปหาภรรยาใหม่เพราะเบื่อภรรยาเก่าบอกว่าความเบื่อหน่ายมันเป็นอารมณ์ธรรมดาที่เราอยู่กับอะไรซ้ำๆบ่อยๆแล้วมันน่าจะเบื่อหน่ายบางคนบอกอยู่กรุงเทพนานๆเนี่ยเบื่อต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างอะไรประเภทนี้เป็นต้นเนี่ยนะผมอยากจะเรียนสอบถามว่าในทางธรรมะมีคำอธิบายหรือมีการปฏิบัติใดๆบ้างไหมที่ไม่เบื่อหน่ายนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำเรื่องราวที่ผมไปพบมาเป็นส่วนตัวนิดหนึ่งนะครับคือท่านเจ้าคุณพุทธทาสนะที่กระผมรู้จักมาเนี่ยนะตั้งแต่อายุ17ปีผมเคยไปกราบนมัสการท่านเจ้าคุณพุทธทาสที่สวนโมกแล้วก็ไปพบท่านนั่งอยู่ที่ไม้หินขัดหน้ากุฏินะซึ่งเขาทราบว่าพ่อท่านก็เคยไปกราบนมัสการมาใช่ไหมครับ เคย ครับผมนะที่โต๊ะหินขัดหน้ากุฏิของท่านเนี่ยเมื่อตอนที่ผมอายุ17ปีผมไปมาครั้งนึงนะก็ท่านก็อยู่ที่โต๊ะหินขัดคอยต้อนรับคนไปคนมาก็คุยด้วยโอภาปราศัยด้วยไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายเลยนะคุยทีไรก็ดูมีความรู้สึกมีความสุขอ่ะดูหน้าท่านอิ่มเอิบดูท่านผ่องใสดีต่อจากนั้นผมอายุประมาณ20กว่าปีผมก็ไปอีกท่านก็ยังนั่งที่โต๊ะหินขัดที่เดิมนะเวลาเดิมอย่างนั้นอย่างนี้ก็คิดว่าท่านก็คงจะนั่งแบบนี้เป็นปกติสอบสืบทราบว่าท่านก็นั่งแบบนี้เป็นประจำแม้ที่สุดก่อนที่ท่านจะมรณภาพไม่นานนักผมก็ไปอีกปรากฏว่าท่านก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมนะนั่งโต๊ะตัวเดิมลักษณะเก้าอี้หินขัดแบบเดิมคอยต้อนรับใครไปใครมาก็ไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายก็ผมมาเทียบเคียงว่าถ้าเป็นใจเราเองเราคงจะรู้สึกเบื่อหน่ายเก้าอี้ก็ตัวเดิมบรรยากาศก็แบบเดิมไม่ได้ไปนั่งเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางอะไรต่ออะไรบ้างเลยคุยก็คุยเรื่องเดิมความเห็นแก่ตัวน่ากลัวนักความเห็นแก่ตัวน่ากลัวที่สุดอาจารย์หมอประเวศไปคุยท่านก็คุยแต่เรื่องนี้ความเห็นแก่ตัวน่ากลัวนักความเห็นแก่ตัวน่ากลัวที่สุดศีลทำไม่กลับมาโลกาวินาศคุยอยู่แต่กับเรื่องเดิมเนี่ยน่าเบื่อหน่ายนะครับพ่อท่านครับทำไมท่านพุทธทาสท่านดูไม่เบื่อดูท่านผ่องใส ดีนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าการจะเบื่อหน่ายอย่างที่เรียกว่าชิงชังหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ย มัน เป็นอวิชชาน ะครับ เป็นความโง่ที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ไม่เห็นจะต้องเปลี่ยนแปลง ครับ เป็นความโง่ถ้าเผื่อว่าสิ่งใดที่ควรเปลี่ยนแปลงแล้วไม่เปลี่ยนแปลงกลับชอบซ้ำซากซ้ำซากก็ชอบชอบเพลงนี้ก็ซ้ำอยู่กับเพลงนี้ชอบอาหารชนิดนี้ก็กินซ้ำอยู่แต่อาหารชนิดนี้ชอบเต้นอย่างนี้แหละมันชอบก็เต้นอยู่แต่อย่างนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งชอบวัตถุชอบผู้คนก็ชอบก็ยืดติดอย่างนี้พรากกันไม่ได้ห่างกันไม่ได้ไม่พรากไม่เบื่อซ้ำซากอยู่ได้ก็เป็นอวิชชาเหมือนกัน เป็นความไม่รู้จักความจริงว่ามันจะต้องไปผูกกันไว้อยู่อย่างนั้นตลอดหรือว่ามันจะต้องแหมไม่อยากให้อยู่ด้วยกันแล้วต้องพลากต้องมันซ้ำเกินไปมันจำเจเกินไปก็ควรจะเบื่อจะหน่ายมันเป็นความไม่เข้าใจเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเผอว่าเรียนรู้ความจริงได้ชัดเจนว่าสิ่งที่จะควรจะอยู่ซ้ำซากหรือควรจะอยู่อย่างเหนียวแน่นควรจะอยู่อย่างมั่นคงนั่นคือกุศลถ้าเป็นกุศลเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือไม่ว่าจะเป็นอากัปกิริยาไม่ว่าจะเป็นอาการทางใจถ้าเผื่อว่าสิ่งนั้นดีเช่นจิตว่างไม่ต้องมีกิเลสว่างโปร่งอยู่อย่างนี้ติดต่อเนื่องก็อยู่เป็นจิตว่างโปร่งไม่มีกิเลสต่อเนื่องอย่างถาวรจิตว่างกิเลสจากกิเลสไปไม่มีเปลี่ยนแปลงซ้ำซากอยู่กับว่างจิตมันว่างจากกิเลสไปซ้ำซากถาวรแข็งแรงยั่งยืนอยู่อย่างนั้นแหละอย่างนี้เป็นความดีเป็นกุศลวิเศษที่เราควรจะทำให้ได้ไม่เห็นจะน่าเบื่อตรงไหนแต่กิเลสที่ซ้ำซากนะซ้ำซากในอกุศลในสิ่งที่ซ้ำซากอยู่แล้วก็มีแต่ภาระมีแต่เรื่องหนักมีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่เรื่องไม่เกิดคุณค่าประโยชน์อะไรเป็นเรื่องพายติดให้ยึดให้วนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่รู้แล้วไม่รู้เล่าถ้ารู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่ควรจะซ้ำซากไม่ควรจะย้ำไม่ควรจะติดควรจะเบื่อหน่ายละคลาย ครับแล้วทำอย่างไรครับพ่อท่านครับเวลาเราอยู่กับสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นสาระแล้วไม่ควรจะเบื่อหน่ายแต่จิตมันเกิดความเบื่อหน่ายอันเนื่องมาจากเหตุผลเพียงประการเดียวคือเราอยู่กับสิ่งนั้นเป็นประจำอยู่แล้วอ่ะนะ แล้วก็มีประโยชน ์แล้วมีประโยชน์ด้วย ใช่เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราจะอยู่ประจำอย่างนั้นแล้วเราจะต้องรู้ว่าที่ประจำอย่างนั้นหรือทำซ้ำอย่างนั้นคือประโยชน์คุณค่าเช่นเรากินข้าวก็กินข้าวซ้ำซากวันแล้ววันเล่าก็กินข้าวถึงเวลากินข้าวเราก็กินข้าวก็ข้าวเม็ดอย่างนี้แหละข้าวอย่างนี้แหละกินข้าวกล่องทั่วงาก็กินวันนี้ก็กินกินพอสมควรแล้วก็หยุดเพื่อให้มันเป็นประโยชน์สาระในการสังเคราะห์ร่างกายเอาไว้หรือว่าเราจะต้องพอถึงเวลาตื่นมาก็ต้องตื่นตอนนี้ตื่นอย่างนี้ก็ซ้ำซากจำเจเสร็จแล้วถึงเวลาไปนอนก็นอนอย่างนี้แหละก็นอนอยู่ถึงเวลานี้ก็ตื่นตื่นมาก็ทำงานงานที่ทำอย่างที่พระพุทธทาสท่านทำนั่นเป็นงานของท่านถ้ามันนั่งตรงนี้แล้วท่านก็มารับแขกมีใครมาใครไปก็นั่งอธิบายอะไรๆเหมือนเป็นที่ที่ท่านจะสั่งสอนคนที่จะเปิดโอกาสให้คนมาพบแล้วก็ได้แสดงธรรมได้อะไรแต่ไรก็เป็นงานของท่านท่านก็ซ้ำซากจำเจมันเป็นกุศลเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ท่านทำร่างกายของท่านให้แข็งแรงแล้วรับประทานอาหารแล้วหรือว่าทำอะไรสิ่งที่ควรจะทำให้แก่ตัวเองแล้วท่านก็มาทำหน้าที่ทำงานทำการเหมือนกับคุณเนี่ยจะอยู่ต่อหน้าไมโครโฟนทำซ้ำซากพูดอยู่กับไมโครโฟนวันหนึ่งตั้งหลายรายการซ้ำซากมันก็เป็นประโยชน์คุณค่าเห็นแล้วว่าเป็นประโยชน์คุณค่าก็ไม่เห็นจะน่าเบื่อหน่ายไม่เห็นจะน่าชิงหน้าชังน่าจะเลิกราถ้ามันทำได้อยู่ก็ทำให้มันแข็งแรงทำให้มันมั่นคงทำให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นให้มีประโยชน์คุณค่าดีขึ้นก็ทำไปส่วนที่ไม่ดีพิจารณาแล้วเห็นว่าเอ๊ะนี่ซ้ำซากไปไม่ได้เรื่องอะไรยกตัวอย่างเช่นว่าเราไปแหมประเดี๋ยวก็สูบบุหรี่สูบแล้วก็รู้สึกว่าสุขทั้งที่รู้ว่ามันทำลายร่างกายวนเวียนสูบอยู่อย่างนั้นน่ะซ้ำซากประเดี๋ยวก็สูบประเดี๋ยวก็สูบอีกประเดี๋ยวหยุดพอมันอิ่มหรือมันพอหน่อยวนเวียนซ้ำอีกสูบอีกวนอยู่อย่างนั้นซ้ำซากอย่างนั้นน่ะมันทำลายร่างกายก็ไม่เคยพิจารณาว่ามันไม่ดีแล้วก็ควรจะเลิกควรจะตัดกิเลสควรจะตัดเหตุปัจจัยปฏิบัติให้มันเป็นธรรมะให้มันเลิกละให้มันได้เสียก็ไม่ทำก็ซ้ำซากอยู่อย่างนั้นจึงควรมาเลิกความซ้ำซากที่มันเป็นอกุศลอย่างยกตัวอย่างบุหรี่ก็ดีไปเที่ยวเตร่เฮฮาก็ดีไประเริงอะไรก็ตามที่เขาหลอกล่อเราว่าเป็นรสอร่อยเป็นเรื่องของความสุขโลกียสุขถ้าได้เสพอย่างนี้ได้เป็นอย่างนี้ได้มีอย่างนี้แล้วมันเป็นสุขอะไรต่างๆนานาก็ไปเรียนรู้ให้ทั้งนั้นแล้วก็ลดละลงมาดูซิถ้าเผื่อว่าเราขาดอย่างนั้นขาดอบายมุขขาดเสพกามขาดที่จะต้องได้ลาภมากๆมากอบมาโกยมาไว้มากๆได้ยศมาเป็นอำนาจบาทใหญ่เราขาดเสียเราไม่ต้องได้เสียเราจะเป็นคนที่ทำคุณค่าประโยชน์ต่อสังคมได้หรือไม่เราไม่มีลาภมาก ลาภนี่ที่จริงมันเกิดโดยธรรมนะที่จริงลาภะธรรมิกาเนี่ยถ้าเราสร้างสรรค์ถ้าเราขยันเพียรถ้าเรามีสมรรถนะรู้จักอะไรเป็นดีมานด์แล้วเราก็ทำสิ่งนั้นขึ้นมาสร้างสรรค์สิ่งนั้นขึ้นมาแก่สังคมมันก็ได้ก็เป็นตามที่เรามีความสามารถสร้างแล้วเราก็เอาไว้น้อยกระสับกระจายแบ่งแจกไปเราก็ควรจะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำจะซ้ำซากหรือว่าจะเลิกละต้องมีปัญญาอย่างแท้จริง ครับฟังดูเพราะท่านก็พยายามที่จะให้พวกเราแยกประเด็นว่าอะไรควรเบื่ออะไรไม่ควรเบื ่อใช ่สิ่งที่ไม่ควรเบื่อก็ควรที่จะเห็นประโยชน์ในสิ่งนั้น แล้วทำซ้ำซากไม่ต้องเบื่อหรอกจิตใจมันจะเข้าใจด้วยปัญญาแล้วเราจะไม่เบื่อหน่ายมันโอ้มันก็สิ่งที่ดีชีวิตก็เท่านี้แหละชีวิตมันก็ต้องทำสิ่งที่ดียังกุศลให้ถึงพร้อมไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายก็เท่านั้นคนเราเกิดมาเพื่อทำสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศล ผมสังเกตเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าแล้วก็ตกตอนเย็นทุกวัน ก็ไม่เห็นเบื่ออะไร ครับ มันก็เป็นหน้าที่ของพระอาทิตย ์ครับพระจันทร์ก็ขึ้นในเวลาข้างขึ้นในยามค่ำคืนก็ขึ้นมานานแล้วแล้วก็มีท่าทีว่าจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะ ก็ต่อไปเรื่อยๆ ถ้าเกิดพระอาทิตย์เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมาในขี้เกียจขึ้น ยุ่งเลยนะโลกนี้ดับแน่นอน ครับผม นะโลกนี้ดับแน่นอนนี่ก็ชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะงั้นผู้ที่เข้าใจแล้วทำหน้าที่อย่างมั่นคงซ้ำซากและมันเป็นกุศลมันเป็นคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติต่อผู้อื่นต่อตนด้วยอย่างพอเหมาะพอควรก็ทำไปซ้ำซากเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ผมเคยได้ยินคำแนะนำในทางจิตวิทยาตะวันตกไม่ทราบว่าจะนำมาเทียบเคียงกับหลักการทางพุทธธรรมได้หรือไม่นักจิตวิทยาทางตะวันตกแนะนำว่าถ้าเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งใดจงทำสิ่งนั้นให้มากขึ้นกว่าเดิมเป็น2เท่าและความเบื่อหน่ายจะหายไปในกรณีเช่นนี้จะว่าเป็นความเบื่อหน่ายในทางที่ดีในทางที่สร้างสรรค์เนี่ยเช่นว่าเราเกิดความเบื่อหน่ายคือเราเบื่อหน่ายการงานนะ ทางนี้พิจารณาก่อน ครับผม พิจารณาก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราจะซ้ำซากนั้นน่ะมันเป็นกุศลแน่หรือเปล่า ครับ มันของดีงามหรือเปล่า ในกรณีที่ว่าเป็นกุศลแน่นอน เป็นกุศลแน่นอนถ้าเราเบื่อหน่ายต้องภาคเพียรซ้ำซากอย่างที่ปราตะวันตกว่าอย่างนั้นน่ะจงทำทีเดียว ที่เป็นเช่นนี้ผมวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นเนื่องจากว่าการที่เราเบื่อหน่ายเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้รับผลสำเร็จอันเป็นสิ่งที่ตอบสนองการกระทำของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเรายังทำน้อยไปหน่อย ในก็อย่างนึง เมื่อเราทำน้อยไปหน่อยในความสำเร็จก็เลยไม่เกิดขึ้นความภาคภูมิใจในความสำเร็จก็ไม่มีที่จะเป็นปีติเลี้ยงให้เรามีความกระชุ่มกระชวยในการทำสิ่งนั้นต่อไปเพราะฉะนั้นปราตะวันตกจึงแนะนำว่าให้ทำสิ่งนั้นให้มากขึ้นกว่าเดิมเป็น2เท่าเข้าใจว่าถ้าทำมากขึ้นกว่าเดิมเป็น2เท่าแล้วเนี่ยผลมันย่อมจะต้องเกิดขึ้น มากขึ้นกว่าม ากขึ้นกว่าม ากขึ้นกว่าถ้าเผื่อว่ายังมีอารมณ์ต้องการเป็นผลสำเร็จยังยินดีในสิ่งที่เป็นผลสำเร็จอยู่มันก็ได้ผลสำเร็จมาก็มีปิติทำมีให้กำลังใจขึ้นแต่ถ้าเผื่อว่าเข้าใจสูงไปกว่านั้นปีติก็เป็นอุปกิเลสถ้าเราดูที่สาระว่าสาระมันก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วมันก็เป็นประโยชน์คุณค่าจริงๆนะแล้วเราเห็นความจริงตามความเป็นจริงพวกนี้ปีติไม่ต้องมีก็ได้แล้วเราก็รู้ตามสัจจะเป็นมีปัญญาญาณที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วเราก็เต็มใจหรือพอใจที่จะทำสิ่งดีนั้นต่อไป กระผมได้นำมาเทียบเคียงกับในทางธรรมะนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเทียบเคียงกันได้ถ้าเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมในจงปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นกว่าเดิมเป็น2เท่าและความเบื่อหน่ายจะหายไปนั่นหมายความว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะปฏิบัติธรรมในระดับปกติธรรมดาอย่างเช่นถือศีล5ศีล8จนอยู่ตัวแล้วเนี่ยเป็นความปกติของเราแล้วเนี่ยบางทีบางครั้งไปถึงจุดๆ1อาจจะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายเอ๊ะธรรมดากับศีล5ศีล8มีผู้แนะนำว่าเอ้าลองพยายามปฏิบัติอธิศีลดูสิแล้วจะรู้สึกมีอะไรใหม่ๆขึ้นมามีเรื่องปฏิบัติใหม่ๆมีโจทย์ใหม่ๆมีการต่อสู้ใหม่ๆแล้วก็มีความสนุกใหม่ๆในการปฏิบัติธรรมตรงนี้จะแก้ไขความเบื่อหน่ายได้ไหมครับพ่อท่านครับ ได้อธิศีลมีความหมายดีเป็นความหมายสำคัญมากทีเดียวอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้เช่นว่าเราเองเราเป็นคนที่มีพื้นฐานพื้นภูมิที่เราก็ไม่ได้มีใจอมหิตที่จะฆ่าสัตว์เป็นความสุขต้องไปฆ่าสัตว์มาโกรธสัตว์ง่ายๆหรือไม่โกรธหรอกมีความหลงผิดไปล่าเข้ามาไปฆ่าเขามันอร่อยโอ้โหฆ่าเสือได้ฆ่าเก้งได้ฆ่ากวางได้ยิงสัตว์นั้นตายได้แหมประหารเขาได้แล้วก็เก่งอะไรงี้แล้วแต่หรือว่าได้ฆ่าสัตว์อื่นตายทำให้สัตว์อื่นตายแล้วก็เกิดความมันอะไรความสนุกความอร่อยใจความเพลิดเพลินใจพวกนี้ถ้าไม่หลงผิดอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นคนที่ก็ธรรมดาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์อะไรๆนอกจากเป็นเรื่องสุดวิสัยหรือเป็นเรื่องที่จำเป็นอะไรก็อีกเรื่องนึงคนที่มีจิตอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยแสดงว่ามีพื้นภูมิแห่งความ ไม่มีโทสะมูลที่ร้ายกาจอะไรมากมายนักเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าแค่ปฏิบัติว่าศีลว่าข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์มันก็ง่ายแล้วเพราะฉะนั้นต้องควรจะให้มีอธิศีลสูงขึ้นไปว่าเมื่อไม่ฆ่าแล้วจะต้องสร้างให้มีเมตตาขึ้นมันจะมีกรรมวิธีหรือว่ามีกลยุทธ์อย่างไรเพื่อเราจะได้สำนึกสังวรในเรื่องสัตว์ขึ้นมาการที่ผมได้พยายามเอานำเอาการกินมังสวิรัติหรือว่าไม่กินเนื้อสัตว์ขึ้นมาเป็นภาคปฏิบัติในการประพฤติธรรมเนี่ยมันก็มีนัยยะอันนี้แหละเพราะฉะนั้นศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ถ้าเผื่อว่าเรายกศีลข้อนี้แหละให้เป็นถึงขั้นว่าไม่ฆ่าสัตว์แล้วเราก็ไม่เป็นเหตุแห่งสัตว์ตายคือไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยเมื่อเราไม่กินเนื้อสัตว์เราก็ไม่มีเหตุไปให้คนไปอื่นไปฆ่าสัตว์มาให้เรากินลองดูสิแล้วเราจะได้รู้สึกว่าโอ้โหมันยากเพราะมันจะมีกิเลสอันอื่นเนื่องตามมาเลยว่าพอเราติดเนื้อสัตว ์แต่ขณะนี้เราอยู่ในรายการทุกปัญหาชีวิตโดยพ่อท่านสมณโพธิรักษ์เป็นผู้ตอบคำถามมีผู้โทรศัพท์เข้ามาหลายประเด็นทีเดียวเราจะทยอยนำออกอากาศขอเชิญนะ7335550-4 คือผมอยากทราบว่าเรื่องบาปเนี่ยว่าแมวนี่อยู่ใต้โต๊ะเนี่ยหลวงพี ่แมวอยู่ใต้โต๊ะ ครับผมคือเราอยากจะช่วยเขาอะคือมีหมาอยู่ตัวจ้องจะกัดแมวอยู่เนี่ยคือเราเอาขาเหยียบโซ่หมาไว้เนี่ยคือแมวมันวิ่งออกไปแล้วหมากัดเนี่ยเราจะบาปไหมหลวงพี ่เป็นคำถามที่น่ารักดีเนาะ ครับผมคือแมวมันอยู่ใต้โต๊ะคือผมจะช่วยเขาอะจะช่วยแมวตัวเนี้ยจังหวะผมเหยียบเอาโซ่เหยียบเอาขาเหยียบโซ่หมาไว้เนี่ยจังหวะโซ่มันลูดออกจากขาไปกัดแมวตายเนี่ยเราจะบาปไหมหนุ่มพี่ เป็นคำถามที่ดีแล้วมีคำถามข้อต่อไปไหม ไม่มีครับผมอยากทราบแค่เนี้ยผมอึดอัดใจมานานแล้วครับ หนุ่มอายุเท่าไหร่เนี่ย 22ครับ 22ปีนะ ครับผม เดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยตรงนี้นิดหนึ่งนะหนุ่มนะ คร ับ จริงๆแล้วหนุ่มเจตนาจะช่วยแมวใช่ไหมล่ะ ครับผม แต่เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยที่จริงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้น ฮะ เราไม่ได้จงใจไม่ได้เจตนา ครับ เพราะฉะนั้นเรามีเจตนาเป็นกุศลแล้วและการกระทำของเราก็เป็นกุศลด้วยเพียงแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ด้วยความพลั้งเผลอหรือด้วยความที่มันเป็นเรื่องสุดวิสัยอะนะ ครับผม เพราะนั้นตรงนี้จะถือว่าเป็นบาปไม่ได้เลยนะกลับจะเป็นบุญแก่เราด้วยซ้ำไป ครับ แม้เราจะทำให้แมวได้รับบาดเจ็บก็ตามอะนะ ฮะ ไม่เป็นบาปแต่ประการใดเลย ครับผม เหมือนกับว่าเราช่วยคนที่ถูกรถชนอยู่กลางถนน ฮะ เราเอาเขาขึ้นไปบนรถ ครับ ไปส่งโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าในระหว่างทางเนี่ยรถคันที่เราขับไปนั้นถูกรถอีกคันหนึ่งชนนะหรือรถที่เราขับไปเนี่ยประสบอุบัติเหตุในลักษณะใดๆก็ตามจนกระทั่งคนที่เราช่วยเขานั้นตายไปหรือบาดเจ็บยิ่งกว่าเดิมจะถือว่าเรามีส่วนทำให้เขาบาดเจ็บยิ่งกว่าเดิมหรือตายไปนี่ไม่ได้คร ับ เข้าใจไหม ครับผม เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็อยากจะช่วยเขาอ่ะนะหนุ่มต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะ ครับผม เดี๋ยวรอฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากพ่อท่านนิดหนึ่งไหมล่ะ ก็ผมก็ฟังวิทยุอยู่ครับ งั้นเดี๋ยวรอเดี๋ยวถือสายรอสักครู่นะ ครับผม อาจจะเป็นเรื่องเล็กไปสำหรับพ่อท่านแต่กระผมมองเห็นว่าเสียงหนุ่มๆสอบถามเรื่องบาปไม่บาปเนี่ยผมเห็นว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับพ่อท่านครับ เรื่องนี้ก็ดีนะอยากจะขอเติมคนที่มีสำนึกหรือว่ามีความรู้สึกว่าเราเองควรจะระลึกถึงส่วนดีสำนึกนี่คือระลึกถึงส่วนดีแม้แต่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่จริงไม่เรื่องเล็กน้อยนะในเรื่องเมตตาในเรื่องที่ไม่ให้เกิดการประหัตประหารกันอย่างที่ไม่สมควรหมาจะไปกัดแมวทั้งที่จริงๆแล้วหมาที่กัดแมวตัวนั้นน่ะคงไม่ใช่เพื่อที่จะไปกัดแมวเป็นอาหารเพื่อที่จะ เอาแมวมาเป็นอาหารแน่คงจะไปกัดแมวเพราะความไม่ชอบเพราะความโกรธเพราะเรื่องรุกรานกันเบียดเบียนกันอย่างนี้เป็นต้นและเราก็เห็นว่ามันเรื่องนี้เป็นเรื่องบาปไปเบียดเบียนกันอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องควรเป็นเรื่องบาปนะอันนี้ต้องแยกแยะให้ชัดเจนนะว่าถ้าเผื่อว่าเราเองเราไปห้ามงูมันกำลังจะกินเขียดนะงูกำลังแหมจ้องเขียดเลยแล้วก็ไปกระครุบเขียดมับเข้าแล้วคุณก็ไปแย่งเขียดออกจากปากงูอะไรงี้นะถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันก็ผิดมันไม่เหมือนกับหมาที่จะไปตะครุบแมวอย่างที่กำลังยกตัวอย่างนี่เพราะว่างูมันจะกินเขียดเป็นอาหารของมันให้งูไปกินมังสวิรัตนี่ก็คงไม่ได้นะงูไปกินผักพืชพันธัญญาหารเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องของมันแน่นอนมันก็ต้องกินเขียดหรือว่ากินสัตว์มันก็ต้องล่าสัตว์กินมันไม่กินสัตว์ตายนักเท่าไหร่หรอกมันก็กินสัตว์เป็นนี่แหละมันก็จับสัตว์เป็นกินนี่แหละนะก็ต้องฆ่ากันบ้างมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องวัฏสงสารเป็นเรื่องของโลกซึ่งเป็นเรื่องสุดวิสัยที่เราจะไปที่ได้จัดแจงอะไรกันเกินการเพราะฉะนั้นใจของคนเราเอาละบางทีเราเห็นงูมันกินเขียดนี่ก็เมตตาสงสารก็ดีละแต่ที่ยกตัวอย่างขึ้นมานี่เพื่อจะให้มันชัดขึ้นว่ามันลึกซึ้งมันละเอียดว่าสำนึกของคนถ้าเราไม่ไปกั้นหรือว่าเราไปกั้นงูจะกินเขียดกับเราไม่ไปกั้นหรือกั้นหมาที่จะกัดแมวดังที่ยกตัวอย่างมันคนละจุดทีเดียวบาปกับบุญคนละเรื่องช่วยหมาไม่ช่วยแมวช่วยแมวไม่ให้หมาเข้าไปตะครุบกัดขย่ำซึ่งยกอธิบายแล้วเมื่อกี้ว่ามันไม่ใช่เพราะมันจะไปกินแมวแน่นอนแต่มันกัดเพราะความโกรธเรารู้เลยว่ามันไปกัดเพราะความโกรธความชังความถืออาฆาตอะไรก็จะมาแต่ปางไหนก็ตามใจเถอะเราไม่ควรจะให้มันไปกัดแล้วเราห้ามมันอย่างนี้ถูกต้องเป็นการไม่ให้เกิดการทำบาปเราจะไม่เป็นบาปเลยในการที่ห้ามและที่คนที่ถามมาเนี่ยว่าไปห้ามเขาแล้วมันเหยียบโซ่มันก็เกิดไม่อยู่แม่หมาไปจนกระทั่งไปกัดแมวตายได้จะบาปไหมแมวมันตายจริงๆแล้วก็หมามันก็ไปขย่ำทั้งที่ตนเองช่วยแล้วก็ไม่ทันนะมันสุดวิสัยมันไปกัดจนแมวตายบาปไม่ใช่ของผู้ช่วยเลยบุญซะด้วยซ้ำอย่างที่ท่านจันได้ว่าไปแล้วนะถูกต้องที่สุดนะเป็นบุญแล้วที่เรามีจิตเมตตาเกื้อกูลและได้ลงมือกระทำช่วยเหลือจนได้เท่านั้นสุดสามารถสุดวิสัยแล้วได้เท่านั้นบาปเป็นของหมาเองไม่ใช่บาปเป็นของคุณเลย จุดที่น่าประทับใจอีกประการหนึ่งก็คือว่าคนหนุ่มๆเสียงหนุ่มๆสำนึกในเรื่องบาปบุญคุณโทษ เรื่องนี้พูดตรงนี้แล้วแหมจุดไฟขึ้นมาอีกแล้วอยากจะพูดอธิบายต่อว่าคนเราทุกวันนี้นี่ไม่มีสำนึกในเรื่องบาปเรื่องบุญไม่เห็นว่าเรื่องบาปเรื่องบุญเป็นความสำคัญของมนุษย์ทำบาปทำกรรมลักขโมยช่อฉนขี้โกงคอร์รัปชันขี้โลภจนตะกละตะกลาไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอจะเบียดเบียนจะทุจริตจะผิดกฎหมายจะทำอะไรต้องก็ทำกันได้ในระดับผู้บริหารในระดับผู้ใหญ่ของสังคมในระดับที่ร่ำรวยมากมายแล้วก็ไม่มีใจเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แจกจ่ายลดละลายลงมาเลยสังคมเป็นไปไม่รอดเพราะเหตุที่ไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญไม่รู้จักมากน้อยไม่รู้จักสันโดษที่เป็นหลักธรรมสำคัญที่สุดของที่พระพุทธเจ้าท่านสอนหรือผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติให้สอดคล้องให้เป็นจริงไปตามธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เคยนึกถึงไม่เคยทำเพราะฉะนั้นเมื่อขี้โลภโกงก็ได้ทุจริตก็ได้กลายเป็นบาปเป็นกรรมเป็นวิบากเป็นเรื่องเลวเรื่องร้ายสังคมจึงเดือดร้อนตัวเองได้ชั่วคราวได้เงินได้ทองได้อำนาจมาทำบาปทำชั่วโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรได้ในชาตินี้ตัวเองก็ได้สั่งสมกรรมชั่ววิบากชั่วตกนรกหมกไหม้อีกไม่รู้กี่กับกี่กันเพราะฉะนั้นไม่เชื่อคนเหล่านี้ไม่เชื่อบาปไม่เชื่อนรกไม่เชื่อเรื่องทุกข์เรื่องยากเพราะไม่ได้ศึกษาสัจธรรมรู้แต่ว่าชาตินี้ของฉันทำได้อย่างไรก็ทำตายไปแล้วฉันไม่รู้เรื่องจริงไม่รู้เรื่องแต่ตายไปแล้วก็ต้องรับเพราะกรรมเป็นของจริงกรรมเป็นทรัพย์ทำกรรมชั่วย่อมนี้ได้ชั่วนั้นเอาไปปฏิเสธอย่างไรก็ไม่ได้เอาไป จกใครเอาไปทิ้งไม่รับไม่ได้เป็นกรรมทายาทเราต้องรับผลของกรรมที่เราทำนั้นเป็นวิบากของเราไปตลอดกาลนานนะเรื่องนี้จึงอยากจะพูดซ้ำซากแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนี่เป็นพุทธศาสนิกชนได้ศึกษาได้สังวรและพยายามเปลี่ยนแปลงกรรมพฤติกรรมชั่วพฤติกรรมไม่ดีทุจริตหรือว่าเป็นอกุศลอะไรต่างๆนานาเนี่ยให้มาเป็นกุศลมาเป็นสุจริตมาเป็นสิ่งดีสิ่งงามให้ตรงสัจจะกันให้ได้มากๆเถิดเถิด ชาวพุทธทั้งหลายโปรดทราบการถือศีล5ในวันธรรมดาถือศีล8ในวันพระเป็นข้อควรปฏิบัติอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เรียกตนเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนจึงขอเชิญชวนทุกท่านถือศีล5ในวันธรรมดาถือศีล8ในวันพระอย่างเอาจริงเอาจังและท่านจะได้รับความสุขสงบเย็นทางจิตใจอย่างที่ไม่เคยได้รับสัมผัสมาก่อนเลยในชีวิตสวัสดีมีความสุขนะ ครับกราบนมัสการครับผม แล้วว่าไงหร ือครับก็มีปัญหาถามครับ เชิญฟังอยู่นะปัญหาอะไรหรือ คืออย่างนี้ครับคือมันเกี่ยวกับเรื่องติดความคิดคือว่าผมก็ขับแท็กซี่อยู่รู้สึกว่าคืนนี้ขับรถรู้สึกว่ามันจะมีอุปสรรครายได้ไม่ค่อยดี แล้วก็เลยเสียงดังนิดหนึ่งนะแท็กซี่นะ ครับผมก็เลยก็รู้สึกเศร้ารู้สึกหมองนะครับ แต่กรุณาทบทวนคำถามตั้งแต่ต้นใหม่นะเสียงให้ดังขึ้น ครับครับก็คือว่าผมขับรถเนี่ยรู้สึกว่าคืนนี้หาได้ไม่ค่อยได้ดีมีความรู้สึกอย่างนั้นก็เลยเกิดความรู้สึกเศร้าคราวนี้พอผมฟังรายการท่านตอนตีสองนะครับคือผมกำลังเตรียมจะกลับบ้านแล้วแหละถอดใจก็ไม่อยากจะขับละบังเอิญไปสะดุดคำที่ท่านพูดไว้ว่าอะไรนะครับเดี๋ยวก่อนที่ว่าผ่าปางสะดุ้งมารนะครับที่พระพุทธเจ้าตบเข่าแล้วก็ทำท่าว่าจะลุกขึ้นก็ตอนที่ผมกำลังรู้สึกกังวลหรือเศร้าอยู่นี่ตอนนั้นมันรู้สึกอัดอยู่ในอกเลยนะฮะเป็นความกังวลแต่พอฟังในจุดนี้ก็รู้สึกโล่งอกขึ้นมาในทันทีเลยว่าเอ๊ะถ้าเราเลิกขับตอนนี้นี่ก็มันยังไงฮะถ้ากับว่าผมก็เกิดคิดขึ้นมาว่า ก็จะแพ้แกพยามาร จะแพ้อย่างนั้นนะครับก็เหมือนนักมวยที่ว่ายังชกไม่ทันครบยกก็จะรีบลงจากเวทีแล้ว ก็เลยเกิดความสบายใจเกิดฉุกคิดขึ้นมาทั้งที่เรื่องแบบนี้ผมก็เคยฟังมาก่อนแต่ว่าไม่เคยฉุกคิดขึ้นมาเลยแต่ว่าพอมีปัญหาอย่างนี้แล้วก็พอท่านพูดในลักษณะนี้มาตรงกับเป้าหมายพอดีทำให้รู้สึกว่าใจโล่งขึ้นมาในทันทีผมอยากจะถามว่าสภาวะจิตแบบนี้ก็เรียกว่าสภาวะยังไงครับแบบนี ้สภาวะจิตแบบนี้เราเรียกว่าสภาวะอย่างไรนะ ครับผม มันเป็นสภาวะที่เกิดปัญญาจากการฟังธรรมนะ ครับ ส่วนภาวะที่โล่งที่เข้าใจแจ่มแจ้งนั้นก็จะว่าจริงๆแล้วมันก็เกิดจากการเห็นธรรมเข้าใจธรรมหรือบรรลุธรรมในความหมายต้นๆก็ยังได้แต่อะไรก็ตามปกติฟังรายการช่วงนี้อยู่ประจำใช่ไหม ครับก็ฟังทุกวันครับและก็แปลกอยู่อย่างนึงคือว่าประกอบผมก็ชอบฟังรายการเพลงอะไรอย่างอื่นพอมาระยะหลังนี่พอฟังรายการธรรมะหลายๆรายการแล้วมันรู้สึกว่าเบื่อรายการพวกนั้นนะฮะเบื่อรายการเพลงที่มันไร้สาระผมมีความรู้สึกอย่างนี้นะฮะรู้สึกว่าทนฟังเพลงหรือว่าไอ้เพลงบันเทิงอะไรพวกนั้นมันฟังว่ามันฟังไม่ได้นานอ่ะต้องมาเปิดฟังอย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันจะได้สาระกว่า เดี๋ยวจะให้พ่อท่านช่วยวิเคราะห์ดูนะว่าอาการจิตแบบที่ว่าเนี้ยเป็นอาการจิตอย่างไรเขาเรียกว่าอะไรนะหนุ่มนะ ครับผม แล้วตกลงขับแท็กซี่ต่อหรือเปล่าเมื่อคืนเนี้ย ก็นี่ผมก็เข้าบ้านมาแล้วก็แล้วก็ปรากฏว่าพอคิดได้นะครับก็เลยลองขับต่อด้วยลองสงบอารมณ์ดูแล้วก็ลองไปในที่พอจะมีคนก็พอจะได้กลับมาเป็นค่ากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับ อ๋อตอนแรกแทบไม่ได้เลยใช่ไหม เพราะว่าจิตใจมันฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิตอนนั้น อ๋อตอนแรกจิตใจฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิเอ๊ะทำไมวันนี้ขับแท็กซี่ไม่ได้เลยอ่ะ ครับ ต่อมาพอได้ฟังท่านจันเทศเมื่อตอนกลางคืนนะ ก็ตอนตีสองนะครับผมเปิดรายการตอนนั้นก็กำลังจะกลับตอนนั้นกำลังจะเลี้ยวรถกลับพอฟังมาแล้วก็เกิดพอตรงกันพอดีฮะที่ท่านบอกว่าแหมพระพุทธองค์กำลังจะละจะนั่นแล้วก็ทำให้จนต้องเอามือตบเข่ า แล้วก็แล้วท่านก็ในที่สุดท่านก็พยะชนะพยามาร ดีดีมากเลยเดี๋ยวจะให้พ่อท่านวิเคราะห์เรื่องนี้ดูนะ ครับ แล้วเป็นเรื่องอาการจิตที่น่าสนใจ ขอรบกวนท่านอีกสักข้อนึงครับ ด้วยความยินดีนะ คือรบกวนท่านอีกสักข้อนึงครับผม เชิญได้เลยนะ คืออย่างนี้ครับผมฟังรายการธรรมะของหลายๆรายการมีคนเขาโทรไปถามนะครับบอกว่าสภาวะนิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยังไงนะครับบาง เดี๋ยวกรุณาเสียงดังนิดนึง ครับคือผมได้ฟังคำถามจากคนอื่นที่เขาโทรไปในรายการธรรมะอื่นๆนะครับเขาถามว่าสภาวะนิพพานของพระพุทธเจ้านะครับมีลักษณะไงคล้ายๆว่าดับศูนย์ไปเลยหรือว่ายังพ้นจากสภาวะทั่วไปหรือว่ายังมีอยู่ยังไงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พระผู้จัดรายการบางองค์ท่านก็บอกว่าตอบแบบในลักษณะกึ่งรักกึ่งสู้ไม่แน่ใจว่าพระพุทธองค์เนี่ยอยู่ในสภาวะแบบไหนที่ว่านิพพานไปแล้วนะครับอันนี้ผมอยากจะทราบรายละเอียดว่าที่ถูกเลยตามพระไตรปิฎกเนี่ยคือพระพุทธเจ้าตอนนี้อยู่ในสภาวะยังไงนิพพาน ก็เดี๋ยวจะรับเรื่องเอาไว้นะ ครับผม กรุณาถือสายรอสักครู่จะได้ไม่เอ่ย ได้ครับ ภาวะจิตที่กล่าวมาในตอนแรกนั้นเป็นเรื่องที่อยากจะขอกราบนิมนต์พ่อท่านโพธิรักษ์ช่วยวิเคราะห์ให้ฟังนิดหนึ่งนะครับที่บอกว่าขับแท็กซี่อยู่เกือบจะถอดใจแพ้แล้วเชียวนะพอได้ฟังธรรมะในช่วงตีหนึ่งถึงตีสามซึ่งออกอากาศไปแล้วปรากฏว่าเกิดความฮึกเหิมที่จะสู้ต่อไปจนในที่สุดก็สามารถที่จะหารายได้พอที่จะจุนเจือครอบครัวก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามว่าอาการจิตที่ว่านี้มันเป็นอาการจิตอย่างไรขอกราบนิมนต์พ่อท่านสมณโพธิรักษ์นะครับ อาการจิตตอนนั้นก็คืออาการจิตที่ไม่สมใจไม่สมใจแล้วก็เลยเบื่อหน่ายอย่างที่อธิบายไปแต่ตอนต้นๆว่ามันเบื่อหน่ายมันชักไม่ชอบแล้วมันอยากจะเลิกมันอยากจะหยุดอันนั้นแล้วก็เลยกลายเป็นจะหยุดขี้เกียจขึ้นมาแทนที่ก็จะไม่ทำงานนั้นนะเพราะว่ามันไม่ได้สมใจก็คงจะเพราะว่ามันแหมช้านานไม่ค่อยได้เงินไม่มีคนขึ้นไม่มีอะไรอะไรไปนะมันก็เลยเป็นความไม่สมใจเพราะกิเลสของเราต้องการที่จะได้คนขึ้นจะได้เงินเมื่อมันไม่ได้ขับไปแล้วก็วนเอื่อยเฉยมันก็ไม่มีใครขึ้นไม่อะไรต่ออะไรแกชักเบื่อหน่ายชักจะไม่ชอบแล้วชักจะไม่อยากจะทำแล้วก็เลยขี้เกียจก็เลยอยากจะหยุดเท่านั้นเองนะเพราะงั้นเมื่อเกิดได้ฟังธรรมขึ้นมาธรรมมะนั้นไปจุดใจว่าเออเราเองเป็นคนไม่เอาฐานเป็นคนไม่สู้เป็นคนถอยเป็นคนไม่อดทนเป็นคนไม่มีความกระตือรือร้นขนขวายมันก็เป็นความเลวก็คงไปจุดประกายแห่งจิตให้รู้สึกสำนึกตัวเองขึ้นมาในจุดนั้นขณะนั้นทันทีซึ่งปฏิภาณความเข้าใจปฏิภาณปัญญาที่จะเฉลียวฉลาดรู้อันนี้เนี่ยก็เป็นของผู้นั้นที่เมื่อมีอันนี้เป็นเหตุนิดนึงแค่ว่าแหมพระพุทธเจ้าตบเขาฉาดหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าหมอจะต้องสู้กับมารสู้กับ ลายภัยอันนี้ให้ได้เราก็ควรจะเป็นอย่างพระพุทธเจ้าบ้างเท่านี้ก็ไปจุดใจของผู้นี้ให้มีกำลังใจให้รู้สึกสำนึกขึ้นมาแล้วก็กระทำสิ่งที่ดีขึ้นมาแทนมีพลังขนขวายมีพลังกระปรี้กระเปร่ากระตือรือร้นที่จะสร้างสรรค์มีอุตสาหะมานะขึ้นมาได้เนี่ยคนนี้ก็มีพื้นฐานของความดีอยู่ในตัวพอสมควรแล้วก็มีเหตุปัจจัยเท่านี้ซึ่งเกิดได้หลายอย่างศรัทธาตัวอย่างของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างอดีงามอย่างบริสุทธิ์ซึ่งเราเองศรัทธาพระพุทธเจ้าเต็มที่ท่านแสดงอาการกรรมกิริยาตัวอย่างเท่านี้ก็เป็นเรื่องที่กระตุ้นใจให้เราได้ฮึกเหิมได้คนอื่นทำคงไม่มีประสิทธิภาพเท่าเพราะว่ามีศรัทธาไม่มีความบูชาเคารพนับถือสูงส่งเท่าก็เป็นได้แต่อันนี้เป็นเหตุปัจจัยดังกล่าวนี้ทำให้ผู้นี้มีการเปลี่ยนจิตใจขึ้นมาเป็นในการขนขวายอุตสาหะวิริยะอดทนขึ้นมาได้ก็ดี ก็เป็นภาวะจิตที่เกิดจากปัญญาของบุคคลผู้นี้เอง ปัญญาของผู้นั้นได้สั่งสมคนเราถ้าสั่งสมในสภาพความรู้สึกที่ดีปฏิภาณที่ดีสร้างกุศลใส่จิตเห็นกุศลเป็นสิ่งที่ดีที่งามให้ชัดเจนตามความเป็นจริงอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเห็นจังตามความเป็นจริงได้เรื่อยๆมากเหตุปัจจัยกุศลก็ดีอกุศลก็ดีที่เป็นสัจจะอย่างถูกตรงถูกต้องจะสั่งสมเข้ามากมากมากมากมากก็จะทำให้เราสำนึกในกุศลสำนึกในการละเลิกอกุศลได้เร็วขึ้นไวขึ้น และภาวะจิตที่ว่าเมื่อฟังรายการที่มีสาระแบบนี้บ่อยๆแล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายที่จะฟังเพลง ก็ถูกต้องอีก ครับผม ถูกต้องอีกนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ามีสำนึกมีปฏิภาณปัญญาฟังสาระเป็นสาระผู้ที่รู้สาระเป็นสาระย่อมเป็นผู้เจริญผู้ที่ไปเข้าใจอสาระเป็นสาระย่อมเป็นผู้ที่โง่เป็นผู้ที่เสื่อมแน่นอนนะพระพุทธเจ้าก็สอนไว้หมดตรัสไว้ชัดเจนนะเพราะงั้นแม้แต่เพลงเนี่ยมันก็สาระน้อยกว่าหรืออย่างไรก็แล้วแต่ฟังธรรมะที่เป็นเนื้อหาสาระแท้ๆเข้าไปฟังเพลงเพลงมันก็มีเนื้อหาสาระที่น้อยกว่าที่จะไปฟังสาระธรรมะไปฟังธรรมะแน่นอนถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงที่มีสาระเป็นเพลงที่เป็นธรรมะกดตามมันก็คงได้เหมือนกันแต่ว่าก็น้อยกว่าหรือมีอะไรที่เรียกว่ามีกระแสมีสิ่งเจือจางเจือปนผสมอยู่ด้วยต้องไปแยกวิเคราะห์เอาแต่เนื้อๆให้ได้นะแต่เรื่องนั้นก็ดีก็ขอเปล่าไว้นิดนึงว่าเพลงกดตามเพลงที่เป็นมหรสพมอมเมาทำให้เราหลงระเริงติดยึดแล้วก็บางทีนำไปในทางที่หลงไหลเลอะเทอะก็มีไปในทางกามไปในทางราคะไปในทางโทสะเพลงปลุกเราให้ไปอย่างนั้นก็มีหรือเพลงที่มีเนื้อหาสาระเป็นศิลปะที่ทำให้เกิดมงคลอันอุดมเพลงที่สามารถที่จะทำให้เราพัฒนาตนเองเจริญขึ้นได้เป็นศิลปะอย่างนั้นก็มีอย่าเพิ่งไปตีทิ้งอย่างดุนๆไปทีเดียว ครับในส่วนที่เป็นคำถามเกี่ยวเรื่องนิพพานของพระพุทธเจ้านั้นคงจะต้องเอาไว้ก่อน เอายกไว้แม้ต้องพูดกันยาวหน่อย เป็นเรื่องที่จะต้องยาวนิดน ึ ง สำคัญอันนี้ติดตาม เพราะว่าวันนี้เป็นช่วงเวลาที่เราได้กราบนิมนต์พ่อท่านสมณโพธิรักษ์มาแล้วก็หมดเวลาแล้วด้วยขอกราบนิมนต์พ่อท่านทิ้งข้อความที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังรายการไว้ตรงนี้สักนิดนึงนะครับ อยากจะย้อนไปถึงคำว่าบาปว่าบุญในวันนี้เราได้มีประเด็นของบาปของบุญขึ้นมาด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆขอยืนยันว่าเรื่องใหญ่มากคนทุกวันนี้ดูถูกบาปดูถูกบุญดูถูกจริงๆไม่เข้าใจนรกสวรรค์ไม่เข้าใจบาปไม่เข้าใจบุญแล้วไม่เชื่อว่าเป็นสาระแก่นสารของชีวิตชีวิตไม่ได้สั้นนิดเดียวเฉพาะชาติเดียวหรอกนะชีวิตมีวัฏสงสารที่จะหมุนเวียนตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายนี่อีกนานนับกับการซึ่งก็เคยเอามาออกในรายการนี้แล้วว่าถ้าเผื่อว่าคนเราจะไปเอาต้นไม้เอาใบไม้กิ่งไม้มาตัดเป็นสีนิ้วทอละสีนิ้วเนี่ยเอามาทั้งหมดเลยเนี่ยตัดมาแล้วเนี่ยมันมีมากเท่าใดคนเราเกิดวนเวียนตายเวียนเกิดมากชาติกว่านั้นตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เนี่ยอันที่เราเคยเอาออกไปแล้วเป็นเรื่องที่น่าคิดมากแต่คนเราไม่รู้ไม่ศึกษาสัจธรรมก็อยากจะให้คำนึงถึงบาปบุญใครทำแล้วทิ้งไม่ได้บาปเป็นของตนของตนบาปนั้นจะสนองให้ลงนรกหรือว่าให้ทุกข์ยากให้ลำบากไปอีกนานเท่านานทีเดียว กระผมต้องขอกราบขอบคุณพ่อท่านสมณโพธิรักษ์ที่เสียสละเวลามาสู่บรรยากาศของรายการตรงนี้ขอกราบนมัสการครับพ่อท่านครับ เจริญธรรมทุกๆคน